zapraszamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest 19:00, czas na serwis trójki. Jolanta Pawlak. Nie wiadomo, czy raport końcowy Parlamentarnego Zespołu do Spraw Reparacji Wojennych ujrzy światło dzienne w tej kadencji Sejmu, mówił w Trójce jego szef, poseł Arkadiusz Mularczyk. Będzie zażalenie na decyzję sądu, który zdecydował, że Kamil Durczok nie trafi do aresztu. Szef MSZ-u Niemiec w Polsce, jednym z tematów, tragiczna historia obu państw. Prace Parlamentarnego Zespołu do Spraw Reparacji Wojennych są na ukończeniu, poinformował w Pulsie Trójki jego szef poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Zastrzegł przy tym, że nie jest pewne, czy raport końcowy zostanie opublikowany w tej kadencji Sejmu. Czekamy jeszcze na odpowiedzi z kilku instytucji w kraju i za granicą. Też tłumaczymy raport na język angielski. I nie chciałbym deklarować ani być pod presją czasu, bo to jest sprawa, która w momencie jakby jej publikacji zacznie żyć już swoim życiem i chcielibyśmy, żeby ten raport był raportem perfekcyjnie przygotowanym. Poseł Robert Kropiwnicki z PO dodał, że jego zdaniem raport nie zostanie opublikowany w tej kadencji, bo nie ma woli rządu w tej sprawie. Zwrócił też uwagę, że uzyskanie reparacji nie będzie łatwe. Jeżeli popatrzymy na to przez pryzmat krzywdy ludzkiej i krzywd, które Polska doznała, to oczywiście można o tym mówić. Ale jeżeli popatrzymy przez pryzmat prawa, to odzyskanie tych pieniędzy będzie dużo, dużo trudniejsze. I przede wszystkim wymaga porozumienia dyplomatycznego i dobrej ofensywy dyplomatycznej, a tej niestety nie widać. Rząd w Berlinie wychodzi z założenia, że kwestia reparacji została już uregulowana. Eksperci Bundestagu uznają, że rezygnacja PRL-u z reparacji w 1953 i 70 roku jest prawnie wiążąca. Warszawa uznaje jednak, że był to krok wymuszony przez ZSRR, a tym samym pozbawiony mocy prawnej. Warszawa już od kilku dni oddaje hołd powstańcom. Jutro o 17:00 zawyją syreny. Tak oficjalnie rozpocznie się 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dla Kajtka, kapitana Tadeusza Sieka, w 1944 roku nie było innego wyboru, jak walka przeciwko Niemcom. Chodzi o to, że ludność cywilna, wszyscy byli z nami, także nie było mowy o tym, żeby to odrzucić albo nie pójść. Człowiek przysięgał kiedyś i wiedział, że tylko sami możemy walczyć o wolność. W Warszawie uroczystości z udziałem głowy państwa trwają na Placu Krasińskich, a na portalu Polskiego Radia można zaglądać na specjalny serwis powstaniewarszawskie.polskieradio.pl. W przeddzień 75. rocznicy wybuchu powstania ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec Jacek Czaputowicz i Heiko Maas rozmawiali w Warszawie m.in. o tragicznej historii obu państw. Niemcy poczuwają się moralnie do swojej odpowiedzialności za II wojnę światową i do tego, co wydarzyło się w tej wojnie. Mówi Heiko Maas, zaznacza jednocześnie, że sprawa reparacji jest dla Niemiec zamknięta. Piotrkowska prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu, na mocy której prezenter telewizyjny Kamil Durczok nie trafił do aresztu. Sprawa ma związek z kolizją, którą spowodował po pijanemu w ubiegły piątek na autostradzie A1. Decyzja sądu nie jest prawomocna. O tym, że piotrkowska prokuratura złoży zażalenie, poinformował mnie jej rzecznik Witold Błaszczyk. Trafi ono do sądu prawdopodobnie w piątek. Przypomnę, że dziennikarz usłyszał w prokuraturze dwa zarzuty. Kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Pierwszy zagrożony karą 2 lat więzienia, drugi 12. To właśnie co do tego drugiego. Sąd miał wątpliwości. Tak mówił jeden z adwokatów dziennikarza Łukasz Isenko. Obecny sąd uznał, że nie ma najmniejszych dowodów sprawstwa co do najpoważniejszego czynu, który został przedstawiony. Śledztwo w tej sprawie trwa. Prokuratura sprawdza m.in., czy z dziennikarzem oprócz psa podróżował ktoś jeszcze, mówi rzecznik prokuratury Witold Błaszczyk. Pojawiła się w toku postępowania przygotowawczego taka okoliczność, że jeszcze inna osoba mogła, ale podkreślam, mogła poruszać się tym pojazdem. Nie wiemy na razie, kiedy ona wsiadła, kiedy wysiadła i czy na pewno była w chwili kolizji drogowej. U Kamila Durczoka w chwili zatrzymania stwierdzono 2,6 promila. Monika Gosławska, Radio Łódź. Prezenter i celebryta zgodził się na publikowanie jego wizerunku i posługiwanie się pełnym imieniem i nazwiskiem. Nastolatek zaatakowany kilka dni temu w Świętochłowicach maczetą wyszedł ze szpitala. 17-latek został wypisany z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, a rzecznik placówki Wojciech Gomułka dodaje, że nastolatek przeszedł długą drogę leczenia. Najpierw trafił na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie były pierwsze działania ratujące mu życie. Później zabieg na bloku operacyjnym, oddział intensywnej opieki medycznej i na końcu neurochirurgia. W ratowanie mu zdrowia i życia zaangażowani byli lekarze z różnych oddziałów naszego szpitala. 17-latek trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Napastnicy zadali mu ciosy w głowę. W Poznaniu Caritas pomaga dzieciom z Białorusi. Zbieramy wyprawki szkolne, czyli wszystkie artykuły papiernicze, które mogą się przydać uczniom w szkole. Plecaki. Mogą być plecaki wypełnione. W ramach akcji Tornister pełen uśmiechów dary zostaną przekazane diecezji grodzińskiej. Akcja potrwa do 15 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00 czas na informacje sportowe Janka Łucki. Nie najlepiej ułożył się dla nas tenisowy challenger BNP Paribas Sopot Open. W turnieju singlowym nie ma już ani jednego Polaka. Kilkanaście minut temu Daniel Michalski gładko przegrał z Włochem Stefano Travaglią 1-6-1-6, a kilka godzin wcześniej pokonany z kortu schodził Kamil Majszak, w którego kibice pokładają wielkie nadzieje. Niestety Polak przegrał z Niemcem Jeremim Janem 7-6-1-6-5-7. Porażka zaskakuje. Tym bardziej, bo w światowym rankingu tenisistów Majszak jest na 100. miejscu, a Jan na 420. Zagrał bardzo dobry mecz. Myślę, że zdecydowanie lepiej niż jego ranking wskazuje. Mimo wszystko pierwszego seta wygryzłem, wywalczyłem. W drugim secie przełamałem na początku, natomiast niestety w głupi sposób oddałem serwis i trochę siadłem w końcówce przy 5-5. Zagrał piłki genialne, zagrał naprawdę fantastyczne zagrania, wyciągnął z rękawa. Myślę, że to było kluczowe. Zrobiłem co mogłem, walczyłem. Przykro mi, że tak to się potoczyło. Zostajemy jeszcze przy tenisie, bo przed chwilą rozpoczął się mecz z udziałem Igi Świątek. Nasza zawodniczka gra o ćwierćfinał turnieju w Waszyngtonie. Jej przeciwniczką jest Amerykanka Jessica Pegula, a o 20:00 o 1:08 finału zagra Hubert Hurkacz. Polak stanie jednak przed arcytrudnym zadaniem, stoczy bowiem pojedynek z Johnem Eisnerem. Zmiany w składzie piłkarskiego mistrza Polski. Z Piastem Gliwice pożegnał się Joel Valencia. Ekwadorczyk podpisał kontrakt z Brentford, klubu z Championship, czyli drugiej ligi angielskiej. Według nieoficjalnych informacji Brentford zapłaciło za Walencję niespełna 2 miliony euro. To najdrożej sprzedany piłkarz w historii Piasta. I na koniec koszykówka, bo nasza reprezentacja wylewa 7 poty w Wałbrzychu. To efekt przygotowań do Mistrzostw Świata, które na przełomie sierpnia i września odbędą się w Chinach. Skrzydłowy Aaron Cel podkreśla, że treningi na Dolnym Śląsku są kluczową częścią przygotowań. Musimy się tutaj skupić i pracować jak najciężej się da, bo to są tutaj te dni. No i potem bardzo szybko wszystko się będzie działo, bo mamy dwa turnieje, a jeden mecz w Lublinie i od razu już lecimy do Chin, więc tak naprawdę nie tak dużo czasu przed nami, dlatego podkreślam, że ten czas w Wałbrzychu teraz jest co prawda bardzo ciężki, ale prawie najważniejszy. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam m.in. finał towarzyskiego turnieju piłkarskiego. Bayern Monachium zagra o pierwsze miejsce z Tottenhamem. W tej chwili Real Madryt gra o 3. miejsce z Fenerbahce Stambuł. Jest remis 2-2. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie rozpogodzenia, w centrum i na wschodzie Mazowsza, Lubelszczyzny i północy Podkarpacia bez opadów. W pozostałej części kraju proszę liczyć się z opadami deszczu. Temperatura od 10 do 17 stopni. Jutro na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz północy i wschodzie Mazowsza zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 21 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Szydłowska obok. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo albo i wyłącznie polska muzyka. Kurczę, zauważyłeś, tak? W pierwszej godzinie rzeczywiście wyłącznie polscy wykonawcy, a co więcej, prawie wszyscy w różny sposób związani z OFF Festiwalem, więc wszystko się łączy z czasem, w którym żyjemy. Ostrzymy sobie zęby. Dobrego odbioru i do usłyszenia. Autopromocja. Słuchacze Trójki dzielą się na tych, którzy już biegają i tych, którzy lada chwila zaczną biegać. To całkiem prawdopodobne. Tym bardziej, że ułatwiamy Państwu zadanie jak możemy. Nasi trenerzy czekają na niezdecydowanych już w ponad 100 miejscowościach w całym kraju. Zajęcia są bezpłatne i nie można się na nich nudzić. Nudy nie ma także podczas naszej cotygodniowej audycji w czwartki w Zapraszamy do Trójki o 17:20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon. Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt.

My Heart is a Force, czyli o sercu jako takiej najlepszej sile czy broni. Paula i Karol na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. To oficjalnie dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Rzeczywiście, tak jak Patrycjusz trochę zdradził, w pierwszej godzinie wyłącznie polscy wykonawcy i na różne sposoby, poza dwoma wyjątkami, związani z nadchodzącym OFF festiwalem i w ogóle muzyka dzisiaj będzie z tym festiwalem związana, ale proszę się nie denerwować. To nie jest tak, że cokolwiek od naszej ochoty na jeżdżenie na festiwale, czy też w ogóle sympatii wobec takiej formy spędzania wolnego czasu zależy. Nie, skupiamy się na prezentacji muzyki. Wgraliśmy do komputera bardzo dużo nowej. Myślę, że dla wielu osób niektóre dźwięki mogą być odkryciem. Takie mam wrażenie. I w związku z tym, niezależnie od tego, czy ktoś się wybiera do Katowic, czy też nie, mam takie poczucie, że do 21 spotka nas kilka muzycznych przygód. Te dwa wyjątki, o których